أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم عندما قبل سر دجي وسدر آيات الشجرب جدادي شدفرون سبق شاغ آخرني آيات هاغ نيويم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله فأغكى الله عز وجل سبب بيان كريو ذي دا كفر شداغ يهود دا كفر ولي كيه هلا سبب وشو لاغاغ بغاوات حسد دي حسد ولي جي وسب جي خبر شبو يرش دا نبي حق نبي دي دا كتاب جور سرا دي دا حق كتاب دي مگر بغاوات يچش دي حسد يچش دي حسد يدا دي براو المداغ نبي ولی اغز مش په جام کنه را دي چا دي اسحاق عليه الصلاه والسلام اولادات دانو چې دي اسماعیل عليه السلام په اولاده کې دي دانو زنه سمن علي الا والفباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين په دې اوس سبب کې چې دي په دې کې الله عز وجل د دوی د دغه کفر او حسد د پاره دلیل پیښ چې تاسو ګوري الله زنه کې نه وای مچ دي د حسد د وجه ایمان نه راوړي دغه دی وسبه د دې خبره خپل در تر انا خپل کوم چې دي دغه خبره کی برملا حسد نه معلومیږي که دا اسمه مضمون پوس وس دا د فرون د خبر اثبات تر ته پیښې دلیل پیښې چې الله وای ما چول چې دي پر د نبی ایمان نه راوړي د څه وجه د حسد د وجه ته واته څه په خبره د حسد د وجه الله زبه د خبره ست مخ ته کشې ده خو ته عقل لري په خبره د وره حسد نه ریز نیوي چې په کشې کړي نو دا د هغه خبر اثبات دی د حسد اثبات دی او دی چې د ایمان دعوه کوي د هغه ایمان رد ورکی چې دا تر وغځینان دي د سوای الله پاک وإذا هغا وقت قيل چوويلسي لهم ودا يهودته كما خبر آمنوا تس إيمان راوري بما پر هغا طول كتابو أنزل چه نازل کردي الله ألا پاك نو ألا پاك في واز تورات ندي نازل کردي خو ألا پاك إنجيل ألا وتعالى زبور ألا وتعالى فرقان دا پر خپل خپل وقت پر أنا بيان ندي نازل کردي نو خو گرد ومني سرعي چه خداي مني دا خداي گرد خبر مني نو تیسی ایمان روی دا ما عبارت چا تسو طالبان ما عبارت کتابو تخصو وز که نو لپز ما پرد دی نو دیسی وایی بی ما آمینو تیسی ایمان روی بی ما پر اغا طول کتابو انزله چه نازل کردی الله علا عز و جل ما نا پر اخپلو خپلو رسولان رو بانجی نو دیسی ندی چه گرد کتابو نی پر او رسول نازل کردی یا پر اغا طول کتابو چه علا نازل کردی پر گرد ایمان روی اغا دا دی خبری چه وسی دی که تا دی خبری تا گور قالو دی پا جواب که ویل نؤمن بما أنزل علينا نؤمن مج إيمان راولو بما پر آغا كتاب أنزل چاغ نازل کرسوه دي پا وايستا دا موسى علينا پر مج بانده چه پر مج بانده دا موسى علیه السلام پا وايستا راغل دي مج رو را خاص پر آغا إيمان راولو داغ خبره چه معنى لکه اصلي چوه رو را بس داغ خبل غیم و بس دي داغ خبل غیم و بس دي خدا نور نمانيانو نو عشه خدا جه خبره چه خبره دا معنى چه تحسد لره کستاب متعلق نو تاغ نمانيان خام خواب استا متعجق استا دا پار بنازل سو عبارت دا خدای کلام منی کستا دا پار نوتی نمانی قالو دی پا جواب که وای نؤمنو مج ایمان را رو بیما پر حق کتاب اون زل چاگر نازل سوی علینا پر مج بانی پا وای استا دا موسا چیز مج سر آرده لیر بس آغا آغا نور نمون خود دی خبری سخد دی خبال حسد پا خبال اشکار اسو علاوه شما دا دا دا حسد دا وجی من کرین دی دا دا دا خبر پر دی دا جلد بس چیز ما سر آرده لیر زا آغا منم نو پر تاد سپر دی خواه نورم دا خدای خبری و دام دا خدای خبری دام منی آغا نمانی نو خو حسد اخسته که دایس په خبره پوسبې کته تورات په دې معنی چې ولاده الله کلام دی نو انجیل ندی د الله کلام فرقان ندی د الله کلام چیر گذشته کتابونه ندی د الله کلام نو فرغول ایمان نه راوړي یوازې زه دغه من خو معلوم دار څه وجه ده چې دلته چې ستا سره اړه نه لري ستا ګټه نه وي پکښې ستا نوم نه وي پکښې یاد سوی ته براغه نه کوي نو دا ستا حسد یې راښکاره کوي ويكفرون الا ويدي كفر في بما فاغ طول كتابه وراءه شاغ ما سوى لتداغ كتابه دا پر بيش نازل سودي وراء معنى ما سوى ويكفرون الا ويدي كفر فيه بكم كتاب ما فاراغ كتاب وراء شاغ ما سوى هو داغ كتابه زخة دا دا دي دا پار نازل سودي شتوراتي دي داغ نور تنو دا طول تكافر دي شه دا خغه دلیل د حسد در تکیر کې د آیات دغه ځای پورې چې ګوره د دې په خبره کې سره شه سوچ ورلکه حسد نه معلومی جنو علاوه ما دغه ویل چې نبی اخر زمان نه منی د حسد وجه نه منی وسنو د دې د خبره رد ورکی الله پاک برای دغه د خبره غلطه ده د سیرت او هو الحق او په داس حال کې چې هو دغه کتاب چې د ماورا دی ماورا معنا د تورات چې ما سیوا دی او هو هغه الحق او حق دی نو حق سره دی نو شت چې حسد نه اخسي علاوه یغه نو کوم باکل افاغم حق دی لا کلام دی ګوره دا یو رات پر وکی چې دی خو کوپر کی په ما ورا سره په څنګه حال کې کی یو په دا سال کې چهو دا غما ورا کتاب الحق او هغه حق امضي نو حق ته ولې د سجده تبرات سم شوا دا یو رات بل مصدقا لما معهم مصدقا هغه تصدیق کوم کی دی لما هغه کتاب ته معهم چې د دې سره دی وس کدی پریشان ای پر دې خبره چې په قران کې خو دې خبره راځي چې د تورات رد کوي د تورات خبرې ردی ام بده ویلې وای چې نو دا زه څنګه ومنم دا خو تورات باندې ردونه کی علاوه دا کتاب چې دا ورکول سوی دی چې قران دی یا انجیل دی دا تصدیق کوونکی دی ما دا هغه کتاب ما هم چې د دې سره دی چې توراتی خدا دا هغه تصدیق کوي نه دی هغه لا ورته پکې چې تورات خبرې حق دی ور باندې چې دا د الله تعالی طرفه څه دی نو اوس چې بیا طبیعت پر چی خاطر دی چې نه منې ورای خپل نفسي په خپل قران حق دی ولا نه منې نو استاد ایمان خبره غلطه بل هغه قران ستاسو کتاب تصدیق کوي نو چې تصدیق کوي ولی به خو باندې نه مانی خو هغه حسد دی واجب دی هغه دی واجب دی ایمان اصلي نه لري دی ایمان شو کې نه دریم دلیل پر دې رات باندې شته دی ایمان او دعوه ورته کې چې دی زه مؤمن یم خو پر تورات مؤمن یم علاوه دې صورت و قلب صورت هو فلم ولي تقتلون تس وجل وجن انبياء الله نبي عند خدای من قبل فخوا ده نبي عند خدای ولي وجل شنو مؤمن درس کاک هیڅ پر نبی چاړه راخته ته څه چې واز مؤمن یم پر موسی علی السلام ایمان لرم پر تورات لرم بس یو واز دا غزم بس پر نور نه لرم علاوه دا خبره پر اپیش چا نبی ان چې جوجه څو نه نبی ان تعالی کړون خدا جن دا ستا خبره در رضی چې مؤمن په ځل کې ایمان نسته دا د خپل خبره د جیب پر سر ده قل تور تو ای محمد فلم ولي تقتلون تسي وجل انبياء الله نبي ان خدای من قبل او په خاطر دی ان كنتم مؤمنين ان كنتم كثير تسياس مؤمنين مؤمنان نو كواقع مؤمن دا کار دی ویل کا اوس دغه ترجمه څه کې دای سیس په خبره سر خلاصوي چې الله تعالی په دغه آیات کې دا اوس موضوع کم کارونه وکړه یو دا کار وکړه سو چې د دې اوغه د حسد دلیل یې پیش کی د حسد دلیل د کوم ځای راويستي هغه د دې د خبرې څخه قالو مؤمن بما انزل علينا چې پر موږ نازل سوی هغه منه مبالانه موږ ما وراش یا نس منلې ما ورا معنا ما سوا نور کتابونه نه مړ الله څنګه رات پر وکی ولو هو الحق دا یو ردی برر نو هغه مورا خوم حق دا الله د طرف پسج ته څنګه خله پر کې چې ودا زنه منم دوهم مصدقا لما معهم هغه خو تصدیق کی دا کتاب شتا سر ملګری شتا سر پروتی شتا وراتی نو هغه کم د جزه بیت هغه نه منی نو په دغه ته ولا کوم مې کې تورات نه لای هغه به ام نه لای چې د تورات تصدیق کی نو چې ته هغه نه منی تورات ولا کوم نه دغه د مز دروغه عدد که دایس به خبره پوسه دغه دم د درواغ او دعوه د چکه یی شاید تورات تصدیق اغه نه منی تورات منی خو اغه نه منی پس دریم راجه دغه د چاره وته د سورت چې تاسو نه بیان مونږ وجهه په خو خدای نه بیان کې سایته رسول چې مال په ورځ په ورځ دغه نه بیان شهیدان کړل ان کنتم مؤمنین کواقع مؤمنان اس دغه د نبی قتل او ایمان ولا کسره جامه کې ولی د نبی قتل چدی د ادم علی السلام ته چراونه چې تر نبی علی السلام پورې راځي اخر زمان نبی پورې د یو نبی په جن کې دا نه د جایزه چې څوک راولاړ شي نبی قتل کړي نو ته دا کار کوه دا دې په کوم جن ځان ته روابلي چې کوي نو فهمدار دې ایمان رسته نو د دې آیات خلاصه تسته معلومه شوله چې د دوی پر حسد یې دلیل پیش کړي چې دا حسد ګرد او د دوی د ایمان دعوه درواغ ده په درې دلیل یې ور رد کړ پسې دا بل آیات یو دنیوي هم آیات چې دی نو ولقد جاءكم موسى دا آیات کریمه چې بیا دی دلته اما لا عز وجل د دغه اوس چرت پر وکړي د دغه رات فاطمه په ذکر کې معنی تکمله یې کوي د څه کوي ام وایي چې دا ایمان د دې دروغجن دي چې بیا خبره یې صدر په یاد کماله ولقد په تحقیق سر جاء را تکړکم وتشت موسی موسی علیه الصلاه والسلام بالبينات په ښکاره ښکاره دلایل شد استا ایمان به زه در سره ومنم چې ته مؤمن یې دا ستا د خولې دعوه مګر عمل ته جلاسه زه اوس ته عمل در په یادوم بیرته ته چې موسی علیه السلام داسې ښکاره دلایل راوړه چې په خدای کې انسان ته دغه نظره شک پاتېږي چې دا د الله نبی دی هغه دلایلو څخه چې شي مراجعه ده بالبینات وینات خو د موسی علیه السلام دلایل خو ډېر دي تفسیر وایي دا درې عمده یې ته ذکر کړه هغه درې عمده مهمې چې شي یو عصا له کاره د موسی علیه السلام دغه سره کاره په دنیا کې بل ځای و چې لګیږي هم دوه سره درلوده بل د بلب کار مو کې بس قوم ترونه ور کې دونه کېز بل پنس ماشه او د ورځې چې فرعون هغه مارانو کې ورته جوړ کېږي دا ورته سکړل دی او اما شپر لکې چې ورته ودی ورته سکړل کېږي په واسه هغه کې کبر تل کار سره د پلاس کې ونیول کله اس په خبره په یوه دغه لکړه دا بل څوک وایس دا د جادو د اشد پلار کې ورو انو جادوګرانو چې ارڅ کې کلو نه سره جوړ کړي ارڅ بلا چې کړو جګر د چیر پلار باندې کې هضم کړ او نو چې هضم کړ نو چې دونه ډیر شان لکه دا لوی لوی جوالونو ولکه اتامیرونو دغه نه شان چې دا چیر کړو دا به سونه غټه سوي وای مګر دا بیرته لکاره سوله په لاس کې موسی علی السلام ونی خدای یو معجزه ده معجزه ده منه چې بل څوک دا کار نشي کوي چې نبی نه دوهمه معجزه ده موسی علی السلام یې بيضاو یجی بغدای ام دی تشکار کړی یجی بغدا دا موسی علی السلام خپل رسال اس په گریوان چخ کی داسې یی خوات چراو بیستی لکه د سپینو زرو ټوټه ځلې دی شدا کار عرب لاچ بد داسې وکړ دار کم کړي به سبب لاس نو دا کار خو ګل خلک زنی عاجز وشي نه بنی دا کار کوي دا بل دلیل دریم دلیل چې هغه دریافت چې دی رااله چې فرعون په پسی واقع سم وابره دله چې د هلاکه ګرده موسی علی السلام چې شنو اوس چې د سره په دښمنۍ مو واچو لا غادي رب سره لري دغه خو دریاب دي دوی تاسو بیا تا کتي کوي چې الله ما ورته ته دریاب داس په کاړه وو ته له کاړه پر دښ کړه هغه کوڅې کوڅې نو څه دی په او به غرونه غرونه ودرې جدي چې لار جوړ کړ دا کار به څه کوي نو دا ښکاره ښکاره بینات الله وای موسی علی السلام دغه بینات د لایل ته پیښ کړه نو ته خو باید سم مؤمن وای شرک نه کولې ثم تخلتم العجل ثم ورستبعي اتخذتم تسيونيا والعجل جلجي فخداي سر من بعده ورست تردغ دا دا لا يجي موجه دا لما قد بيجي لجي تسو جيجي كي فراسر خيطة جاس جاس جاس غور زيور نوشد دا چاكس پزولي كي ايماني اغا شرك كي تد غاية عبادت كي او اغم تسوخت كي دس دا لا يجي لجي دل يجي دس دا للك سو كويني بايه چه دا مثال پتور پزولي كي دا شرك شب هلا نغور گر زياد دلائي دا واقعا لا پاك دلتا پرا پیش كي دا اكتس متوجه هست نو پدا غايات كي بام اقصاد چي شدي د دوی هغه دعوه چې دا يهودي د ایمان کې چې موږ خو مؤمنان یو پر تورات هیڅ پر د نبی باندې ایمان راو چې اخر زمان نبی دی علاوه ته د سره مؤمن هغه تورات کې نو منل د موسی دغه سلامي ام وي مګر ته د ګلګي سجدې کولې نو موسی علی سنت ته ګلګي در شو چې د ګلګي سجدې وکړي چې د الله د پاره در شو خدای شرک بر ملاکاو ترجمه ته به متوجه است ولقد بتحقيق سر جاء را تكريكم وتشت موسى موسى عليه السلام بالبينات فشكار اشكار دلائل وش دادري دلائل ما درت ذكر كن دلائل دير جد دد نبوة تفار ثم بعد تخصم تسيوني العجل جلجي من بعده ورست تردغ شدش دبينات شكار كر وأنتم ظالمون فداس حالك تس الزلم كون كياس برزان زلم كيا دقي قصه تسي بياد موسى عليه السلام دغن معجزه چې دا لاس په ګریوان چې کې سپینه ټوټه به کېدل دا لکړه دا جوه دا په لقل بحر ته دریاب ورته وچول شي دا درې سره معجزې د تورات تر نزول د مخه وکي په خبره پوهیږي دا هم دلایل خو هغه دوه دانی چې دا لاس په دلته چې خیا لکړه دا خو د فرعون سره چې مقابله و چې فرعون د نبوت نه مني دا دا جوه معجزې پیښ کړې دا بل معجزه چې دریاب ورته کوسي کوسي سو دا هغه وخت پیښ کړې چې دا قوم یې ځنی وټشتاوه الته هغه روت په مخ کې رالي تر روت چې ووتله چتله ورسته خو بارا چې بیا فرعونیان ګرد غټ شو دی بیرته بارې مصر ته راوګرځید دلته خو بارې ولوسره د قانون ضرورت بیا دی ولاړو کوی تر ته څلويشت ورځې نو دا درې معجزې خو مخ کې وی علاوه دغه معجزې تسلی دلی وی پر هغه سر بیا ورسته درګه د کلکی مسله خو ورسته پیښه شو هغه څنګه پیښه شو هغه بیا داس و دی چې تر دغه ځای دارو دی نیل چې پوری وتل دا چې بحر قلزم مش ورته وای دا تر دا چې دی ور ووتل الته بیا یو قوم او یو بت ځان ته جوړ کړی پر دغه راګرځېدل دا چې الکی ورته کوله دلته دی ورته ولاړ عبادت کوي دی چې دا سی خوند ور لره ورکی برای د سیم موسی علیه السلام ته بل ځای په آیات کې راځي یا موسی اجعل لنا الها کما له اجعل لنا الها دا سی غالبا راځي آیات به راځي چته زموږ د پارم دغه سی خدای جوړ کړل کده دی ته پار موسی علی السلام د اسی ورته ودر دی بره ما د چشته پار را روان کړی است نو چې ته به تان ته سجده کوې خو هغه فرعون مجسمه سی او هغه ته به کوي خو زه د شرک خلاص هم ته بیرته زغلې بره ودا غره کوم معبود را ته جوړ کړل کده دی خه د دې ته بیا خو خټه شو خو موسی علی السلام ورته ویل بره وتی ستو با وکړی د خبرې دا خبره د کوپر چې کوي په دغه کاپیر کېږي ابره بیا چاو چا توبه وکړه د ډیر زاری مرتبه کړې زجر یې مرتبه کړې داغه توبه یې په ځل کې سمه توبه نه وزره ته نه ولې بدلې چې موسی علیه السلام کوي تر ته ولاړې سامیر چې ګلګې ورته جوړ کړي بچ وسې جوړ ته کوله کله دا درخواست دی الته موسی علیه السلام ته ورته مشته دغه خدای را جوړ کړل کده د دیغه موسی علیه السلام ماج تهجد ورته وکړي سرزنی شو ورکړي چپ دا څه واس په دې خشي کاپیر کیش مګر چې دا ولاړې بیرته غلطې وکړه بیا چې موسی علیه السلام راغی کسیس په یادی هارون علیه السلام سلیم جنجال وکي خو دوی د جکار څخه منع کړ چې دا مکوي الله پاک یو ته د دې توبه قبول کاله او توبه یې په یو شرط قبول چې خپل به ته بل سرونه سروي هغه کار موسی د ساره تر ماشام کنه په زرو نه پر پک شي کې مړس چې ورسره موسی علیه السلام الله تعالی کوي ولیا الله باندې سلی رښه وخت بس الله یې توبه قبول کړ هغه ژوند کې چپاته دو غوښ بوند دو په ځړ کې بیا هغه د ګل کې محبت وو هغه ورسره دې بشراسه خو په ظاهر امر او کړ دې بس بالا یې نکو هغه زیاده ترکیب دا غره کم دی بره بزایو بسراوه دا بل آیات ترازو و اذ اخذنا میثاقکم دا د درونیویم آیات دا و اذ اخذنا میثاقکم دا عین تکمد بعد دا غره دی مذکور چې د دې دعوه ور دي چې زه مؤمنم الله و اینه دا بل واقع اور پیش ک و اذ هغه وخت فیات کی اخذنا چې موږ واخست میثاقکم هغه کلک وعده استایسته ورفعنا مجرى پورتکی پوخه کوم سربیره پرتش اتور کویتور مرا پورتکی د کویتور د غټ غرچو د خدای د تورات احکام نه منل الله عز وجل بر د غټ راپورتکی جبرئیل د اسپر ودراو د اسپر راپورتکی چې سجدا وکي او دا قول وکي چې موږ به تورات ګرد عملي کوم نه به دی سجدا خو ګرد پر سجدا پرې وتل سجدا مال درخشان پر د چي کې سجدا کول په دایوستر کې د سې تکتل برل منو یې منو یې دا منلې دا سجده يم دغه رقم د منولو دا يم دغه سوچ په خله نه لري ولی په ځل کې دغه چې ما از دغه رسیس سي ولکه ومنه دا څوک وایي چې دا ګران ګران احکام هغه خبره بوس په دغه آیات کې راځي دی په خله ویل چې معنا زه منم په ځل کې دغه و چې نه منم هغه د ځل خبرې م الله پاکي و اذ هغه وخت در فیات کې اخذنا چې موږ واغست میثاقکم کلا کا وعد استاس يهود ورفعنا مجرى پورتک يفوقكم سربير پورتاس التور کويتور او سمو درتو یله چې خوزو بیا نسیما اغه احکام اتینا چې موږ راته کړی دي کوم څه ته چې ما کوم احکام تاسو په تورات کې راوړی دا ونه سي به قوت په قوت په ټینګواله لکه موږ چې په قران سم مونږ ویل ولا قران مې لکه وي الهم دا ضرورت ولا چې دا احکام چې په تورات کې راغلي دا مونږ ویل بس ولا ګوي میل میل کوي مې فرج دي واسمعوا او لا لازم ما خبره واوري زه څه ته قالو دی ول سمعنا بس تا خبر موږ واوریدل وعصينا هم مستر په شکر دا وعصينا په جب نه ویل دی په جب سمعنا بس وامر د وامر د پر سجده باندې فراته و ټیکې له غول وامر د بالا بس رته مو چیرس الله وای دا خبر دی په جب کې چې وعصينا دا غي د زړه خبره ده چې موږ سر کې شکو دا موږ د واسه ولا کې چې ما پلار لا ولا کو کې نه خلک دې شي سړي رن کار دا موږ پلار لا ولا کو کې دا موږ کوي الله وای زړه دې دغه رقم خپل دې دغه رقم مؤمن دغه سي شیخ الله یو رقم وای زړه بل رقم وای ګور نوول په جایات کې مت چې ماده ده چا د اغه رد د دوی د ایمان چا لو استای ایمان پر دغه رقم دی الته زک لک او عدد رز اخلم کوی تورج پر سر ولار دغه د اصل بنجرا پورته د جبرئیل و منل دی نو په دغه وخت کې به تاسو اړه لای زړه به دلا وینې څه څه ولای چې الا پاک د خپل می وبخش مګر ستاسو دا رقم په خلو دي سمعنا او په زوج عصینا عصینا معنا مش سر کې شک و دا ستاسو خبره نه منو زړه د اغه رقم دی کله چې خبره تاسو پوهیږئ سمعنا موږ واورې د خبره په غوږو او عصينا او موږ سر کې شکو دا د خبره نو دا وږي الا وي او اشربوا في قلوبهم العجل و اشربو ور چشل کرسوی و پی قلوبهم پجرو که ددی العجل گلگی گلگی چشل کیره لگ نخو نچشل کیره دلتا مذاب روتی و اشربو پی قلوبهم محبت العجل دور چشل سوی پجرو که ددی محبت گلگی ده گلگی محبت چه دزرد سنواتی گلگی خو ما دا اقصاوز پا تبسیل در توکر چه آغا قوم چه دی ولی دی چه آغا سجده التا گوالا و دا غاییتا تو غایی مجسمه جوره کرد وش دی موسا تا درخواست ورکی التا پزوری که دا محبت کشیه نست چه موسا علیه سلام تا دا خبر وکر اغول پا جیل سره کپیر کیجو دا موایز توبه وکر آغا توبه چه وکشم کم زوره و چې موسی علیه السلام ورسته ولاړی چې دی بیا گلګی جوړ کړي سامیر ورته عبادت یې کاوه چې ده ځینې منع کړله هغه توبه یې په قتل باندې قبوله سوه هغه توبه یې بیا کمزورې وه چې ه خلک پاتې سوله د راوژل سوو وروسته د هغو په زړه کې اگر چې توبه خو وه خو دا توبه یې دغسې کمزورې وه چې د هغه کوپر چې اوار دواره دی کلمه د کوپر ویلی وه اثر یې در پای ورسره پات و کېدی سې په خبره اوس تاسې پوهېږي نو الله وایي دا د دوی په زړه کې هغه د گلګي اثر پات و و اشربوا ورتشلوا سوي في قلوبهم فجروا كدي العجل محبته جلجي بكفرهم بسبب ده كفر ده بكفرهم كم خبرت اشاره ده اغه چدي وار وار ترودني ده پر وته چر مست ده خدای را جوړ خو اغه خبره ده كفر ده اغه كفر محوسات پر پاتو ده اغه محوسات ده وجه اغه ده جلجل محبته فجر کی ناس نو ده درخواست سی وکي نو ده درخواست کړو دي او که دغه کار ده کړو دي چړې مؤمن علاوه نه دي خبره ولا کده مؤمن او نه دي عمل ولا کده مؤمن ده څنګه ایمان دي فسي الله پاک فرمي قل تورتوه بأس ما يأمركم ورتانو بأس بد دي ما هغا شي يأمرو چه أمر كيكم تسي بهي پاغشي سر إيمانكم إيمان ستاسي نو داستا بد بد كارونا چه تكيه ألتا دي إيمان دعوة كيه كده اسبا خبر زبتي سي مثال پیش كم بارابا پوسي لكي يسره چه دي إيمان ديري باتو ولي ولاكا پا داگر دي كلي كتر زان مؤمن بنا مگر چې ارواس خبرې لري د ورځ پر زنانی ولې دي بل ورځ پر شرابونی ولې دي بل ورځ پر غلانی ولې دي بل ورځ پر لیواتات نیولې نو خلک ورته سوته وای دا استای ایمان وز دغه کارونه ته تدشي د زمري زو دا څنګه ایمان دي الله عین فاغره کم ورته وای بیس بد ما اغه شی ی امر چې امر کی کوم تشت به فاغه سره ایمان کوم ایمان ساس نو دا استای ایمان چې ته د کوم خبرو شوون کی دا خو ګرد شرکیات ته خو ډیر بد شي چې تاسو څنګه ایمان دي ستاسو په ځل کې په وزمن تاسو اوسه پیدا ایمان سره ته بد کارونه شي نه شي خو الله ورته وایي دا ستا ایمان که واقعي چې ته وزه مؤمن یم ستا ایمان خو تا ته بد کارونه شي او ایمان خو هغه دی چې سړي ته ښه کارونه شي ایمان خو دغه دی دا ثمره یې پر د اعمالو باندې باره معلومېږي کیدای سي په خبره اوس تاسې پوهېږي بئس بد دی ما هغه شی ی امرو چې امر کوي کومو تشت به په هغه شي سره چې دادی بجې بجې خبرې دي ایمانکم سس ایمان ستا ایمان تا ته ډېر بجې خبرې درشي ان کنتم مؤمنین کچری تیس مؤمنان یاس یعنی خونو نا یاس دا ایمان ایمان ندی دا درواغ و دعوه دا ایمان سلطه بد بد فعلون نوشی که دا اس پا جا خبر تیس واس پوی دلی اس نو دا غدره سر آیات شمور نون ویل پا جی که دا دی نوی معامله را نغل پینزویشت معامله دا دی دا مج ویلی وی دا غدره آیات چو واس مج نون ویل یو نیوی دو نیوی درو نیوی دا دره سر آیات چو دا پرون دا خبری چه علاو لی دا حسد دا وجه دا قرآن نمانی دا حسد دا وجه سخه دا غنبی نمانی دا دا غد پاره دلیل پیش آوه چه دا حسد دلیل ام پیش که او آغا دا دی ایمانی پا چود دلائل و ورد که یو دلیل دا پر وی براول توازه واجی پر چای ایمان رو پر تورات اغا نور که چه هم حق دی نمانی که چم دا تورات تصدیق که نمانی او نبیان دی وجل دا چنگ مومینی پس یه دا بلا خبره چه دا گلگی سنش که دی دا څنګه مؤمنه چې د ګلګي عبادت کې کاوه او موسی علیه السلام بیناتو دلائل درته پیښ کړی هم جدا نو بته ګلګي ته سجده کوي هغه دلیل یې دا څنګه مؤمنه دا ته څنګه مؤمنه چې کوی تور در باندې راپورته دی چې الله پاک یې زما خبرې ومنه وایو ته به اورېدلی مې دي مګر عصب ځکه چې عصی نه وایه چې منه مې نه کوه مې نه او اورېدلی مې دي په غوږ مې دي واورېدلی سجده دې مدار کړم دا څنګه مؤمنه د دې ایمان په دغو دلائلو رد اوس نو یو سوال لري دی د دغه بجنانو د خاص اغه وی قران خو دغه یو څو خبر دی پر لاړ یې را اړ یې پلا اته وک بیا د خلکو د چې وړي پاملی درته بیا خبره راپورته کی بیا چې د خلکو پاملی یو څو سفاری اخواته یا یو څو آیات اخواته درته بیا خبره راپورته کی خو دغه خبره چې د اول دواره ده د گلګي د مسلې ده د الته په 35 آیات کې نه وته رسېږي په 35 آیات کې رسېږي خو حالت د خبرو چې علا پاک دی گلګي ته عبادت کاوه دا بل خبره چې علاوه کویتور ما پر راپورت کی دا په درش بیتم آیات کې تیر سه نو چې الته چې رسی دی بیا د سده فار راو ګرځول خدای معلوم دار د خدای کلام نه دی د خدای نو لاس کم لاند دی نه عوذ بالله بابا پر خدای خو مزه کنه ته څنګه دا خو د انسان دی چې خبري اخلاص دی بر په جوړو خبرو کې بیا و راپورت کی بیا یو ګړی بعد چې بیا خبرې خلاصې بیا په زړو کې بیا یوې تورې حمله کړي. دا که د خدای کلام خدای به نوې نوې خبرې کولی، نوې نوې خبرې به کولی. دا خو تکرار دی. ګوره هغه دې له مر حواله هم در کوم چې هغه اوله خبره چې ده چې د ګلګي د عبادت په 45 کې تیره سوې ده، دا بله چې الله کویتور په راپورته کې په 35 کې تیره سوې ده، دلته بیا څه ضرورت د دې جواب یا پلازه تشبیح درته در کوم بره په جواب پوهېږې. تشبیح دا ده لکه یو سړی چې ښه تیره پیچکش په پیژني، اسره چې پیچونه په خلاصي کلک ښه کرو پیچکش لري، برانه یو ځای یو کلک پیچ دی نه خلاصي دی تراکه دا پیچکش پیچ په خلاص. بل پلا بیا یو ځای دی د مثال په تور لرګی دی سړی غواړي بل شی نهشته، برای ته پیچکش راواخه بیا سړی په ورکې. بل پلا بیا یو سیم دی نه پرې کېږي، برای ته پیچکش راواخه پر سیم یې ولګي په ډبره کلک وي کلاس سیم هم پرې کړي. اوس یو څوک ولورتای دا څنګه پیچکش دی چې ارګړی ستا په لاس کې دا کېده بعد دغسې پیچکش دی هلته د څه دپاره د پیچ د خلاصېدو دپاره هم دی په کار هدف یې یو شي. بل پلا چې مې لرګی په سړی کاوه دلته بیا هدف بل شی سو، بل پلا چې مې سیم په پرې کاوه هدف یو شی سو. نو پیچکش یو دی هدفونه چې جلا شي ګواکې دا جلا جلا کار ورکړي، یو ځای د پیچکش کار ورکړي، بل ځای د برمې کار ورکړي، بل ځای هغه د امبور کار لره ورکړي چې سیم په پرې سو. دا کیسې د یهودو ده دغه رقم هلته چې الله دغه دې واقعې په 45 کې ذکر کړلې الله چې په تور د شناعت ذکر کړي چې دا دغسې بد خالق دغسې بد کار ګوره یې پلای د ګلګي عبادت کې دا یوه بجه ده. بله بجه دغه ده چې الله پاکه کوي یوټیوب مې پر راپورته کړی دی مګر دې سجده سمه سجده نه ټیکې لګولی دي او د احکام ما ومنل پر هغه سربېره بېرته نه منلي بېرته ځینې ملکر هلته د بدۍ په حیث پیش کړي. دلته چې دا دوې خبرې پیش کړي دلته بجې نه بیانې، دلته هغه دوې خبرې چې جد د ایمان پردی برای که ته ایمان لرې نو دغه کارونه دي به ولیکل چې هلته کېده اسمه مضمون پوست هدف یې جلا سو که نوس الته هدف یو شی دی چې د بجی خلکو ته ښکاره کی. دلته هدف دا دی چې د خلکو باندې کې چې د زه مؤمن يم زه خو غیم تورات منم موسی منم علاوه کته تورات باندې لای تا واقعي موسی باندې لای تا باندې د ګلګي عبادت کولای نه بجی دغه رقم کولای چې د کویتور په زور باندې ته خو یې خراب کړي د زړه غیر نه کوي. دلته د دې ایمان پرات کی نو هدفونه یو څو کدوه دوه هدف څه دغه قصې الته ذکر سی چې د دې شناعات را حساب بل دغه قصې د دې برته د دې د پز ور پز وان کړه څه د پاره چې هغه د دې ایمان دعوت چده چې بابا دلته سید ایمان دعوت نه قبلې خو هغه اعمال دی وګور خدای مخکې چیرې سی ویل. نو د یو خبرې چې هدف جلاسي لکه داغه پیچکش چې درې ځای هدف جلاو پیچکش پیچکش د لاسه مینا چې ارزای دي کار نه اخته کیدی. دلته دا دغه رقم دا د سینه دي چې د الله عز وجل نعوذ بالله دا کلام د الله نه دی د نبی علی سلام د زینه او تلی او د نبی جوړې بوله دی. دا غوای چې دا قران د الله کلام نه دی د نبی جوړ دی کوي تکرار ولې پکې کرا دا خبر خبرم دار د نبی یې رسوي د بیا د تلی کله د الله خو یې نه لري. نو کله الله یې بیا به نه مکرر لري موږ دا خو لا د دې باندې دلیل دی چې الله یې نه لري. الله دا رقم یو غټ علم دی چې دا خبر زموږ د زینه او تلی الله بیرته راوګرځول چې ایمان په دغه ورات کبره ته مؤمن دغه کارونه نه کوي. کدای شي د یو سوال په دغه باندې تیس په دې لاس په دې ځای کې. نو دا یو سوال چې دلته پر دې ځای وسو په دې تکرار کې د قصې د نو بارے به ارزای کیږي ارزای کده قصې مکرر وسو بیا دی وای بر بیا دا وخت چې دلته به هدف بل شي هدفونه چې مختلفې یو خبره مکرر وسو کولای شنو. بل دا دې چې دا سوال واری دی چې بابا دا هغه د خبرې چې ته پیښې دا خو هغه دی په زورو کلو مخ کې سوي دی او مقابله د دغه يهودو سره روانه ده چې د نبی علی سلام مقابله کوي. دا کارونه چې د ګلګي عبادت سوي دی یا کوی تور پراپورته سوی دی دا خود دوغه یهود ورنی کلا ولاک وسلم نکری کی سوم نه خو اخ پته دوغه نه لری دی کار هغه کړی دی د پز پز د دی وروه دغه واجب ادا ده چې دای د خپل پلار په کار راضی دی فخر پکې ته زما پلار نه پیژنې زه د چا زېمه زما پلار ولا کوی تور پراپورته کی خدای کی خبره په منلې خدای په فخر پکې نو چې فخر پکې پر راضی دی علاوه پر مې د پلار د سفر ته خدای دغه سبد سړي زوی دغه دی کار دی کدای شي مزمن پوس ارمان چې خپل د پلار د کار بیا زاره وای چې زما پلار پر غلطه و ناکیه د موسی علی السلام مقابله کوله زت و بګارم دغه کار اس نو علا بده ته نور په غوره وله دا چې د خپل پلار باندې په میدانو کې فخر کې چې زما هغه پلار ګلګت عبادت ولاک موسی علی السلام د اچولی کوی تور پر راپورته کې ولاک خبره په منل دریا ورته کوڅه کوڅه کې ولاک خبره په منل نو چې د په بدو کارو راځي نو راځه په کوپر کوپر د په کافر دی دغه کوم دا د علم مرده د سره وای کله یې په مضمون تیز وسپو یې دی یاس په خبر نو دا سوال چې ورې دی دم دفع دی واخر دعوانا الحمدلله.